Les filles de Lilith, amb Laura Flores. Salutacions als qui acabeu de sintonitzar amb nosaltres. És bon moment per posar un toc femení a les zones radiofòniques des d'aquí, des de les filles de Lilith. Heu hagut de sentir mai aquella frase tan famosa de «Noia, això és cosa d'homes»? Segurament alguna vegada, però també és cert que, mica en mica, aquesta idea s'està quedant antiga i les dones ja han demostrat que poden fer i desenvolupar totes les tasques que fins fa un temps semblava que només podien fer ells. Això, sobretot, s'ha notat en el terreny laboral. I un bon exemple el tenim avui aquí a l'estudi amb unes convidades que ens explicaran la seva experiència en professions de llarga tradició masculina. Les podreu conèixer en uns minuts. Recordeu que us acompanyem aquesta darrera hora i també hi haurà temps per fer una parada a la nostra habitual secció de salut amb els professionals de la Camfic. A més, la Napitar ens obrirà la clau de l'armari i l'Esther Bizuete tornarà a guiar-nos per la seva particular història en femení. Som l'equip que fa possible aquest programa, el Samuel Castro, el control tècnic i qui us parla, la Laura Flores. Benvinguts i benvingudes novament a les filles de Lilith. Fem un breu repàs de l'actualitat en clau femenina amb el Guillem Riera. L'alcalde de la Jonquera, Jordi Cabezas, ha anunciat que deixarà de posar multes a les prostitutes que ofereixen els seus serveis als carrers del municipi. Recordem que aquesta iniciativa, pionera a Catalunya, també sancionava els clients. Però l'alcalde considera que els esforços de la policia municipal per aplicar aquesta ordenança han estat inútils, perquè de les 304 multes que es van imposar, només en van cobrar una vintena i totes eren de clients. A més, ara la justícia obliga el municipi a acceptar un local que podrà acollir 150 prostitutes. Una batuda de la Policia Nacional, els clubs de prostitució Olimpe del Far de l'Empordà i My Love de Santa Llogaia d'Àlguema ha acabat amb 8 detinguts, 3 d'ells empresonats. L'operació va suposar l'aplicació per primera vegada del nou article de la Llei d'Estrangeria que permet donar a les víctimes del tràfic de persones un període d'un mes de reflexió per decidir si col·laboren a condemnar els mafiosos que les exploten a canvi del permís de residència. La Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia i els Cervecers d'Espanya s'han unit en una campanya per sensibilitzar les dones embarassades sobre la incompatibilitat de l'alcohol durant el període de gestació. Sota el lema Embaràs sense la iniciativa, que arribarà a més de 700 consultes de ginecologia de Barcelona. Així es vol conscienciar les dones que durant l'embaràs no han de consumir begudes alcohòliques perquè poden afectar el desenvolupament mental i físic del nadó. Gràcies i bona nit, Guillem Riera. Bona nit. I abans de passar a la nostra tertúlia habitual, m'agradaria proposar-vos un pla. Us aconsello que l'últim dimecres de cada mes us passeu pel restaurant La Maison du Languedoc Roussillon, al carrer Pau Claris, perquè aquell dia les dones tenen l'oportunitat de gaudir d'un sopar exclusiu, només per elles, amb tallers i diferents activitats que faran la vetllada, jo crec que prou interessant. Per donar-nos més detalls d'aquesta iniciativa, precisament a l'altre costat del telèfon ens espera l'organitzadora d'aquest esdeveniment. Bienvenida, Mari Lavabazú. Hola, bienvenida, muchas gracias. Bueno, Mari, ¿cómo se os ha ocurrido toda esta iniciativa de hacer una cena especial y exclusiva para mujeres en Le Maison? De verdad, no he inventado casi nada. Es una, yo soy francesa, entonces la idea viene un poquito de París y me ha gustado hacer una cena especialmente para las mujeres, para una vez al mes, para que se encuentren todas juntas, para disfrutar de la noche con amigas y hasta en el mismo tiempo hacer cosas, una cena increíble con Roman Fornell y también un momento para hacer talleres de belleza, talleres de ramo de flores, talleres de nutrición o algo así. O sea que por 35 euros digamos que las mujeres podrán disfrutar de una cena, como nos acabas de comentar, con actividades y talleres. Mari, ¿el menú también es especial para la ocasión? Claro, hacemos un menú un poquito, como decimos, entre comillas, de femenino. Uh-huh. Hay un entrante, un segundo plato, sí, un postre, y con algo más femenino, es decir, para las personas que, como las mujeres, por ejemplo, nos gustan mucho el chocolate, hacemos un postre de chocolate, pero también hacemos un postre más ligero para las personas que quieren comer más frutas, por ejemplo. En la pasada cena, si no me equivoco, hablasteis sobre belleza, nutrición y jardinería y además contasteis con los consejos de grandes empresas como, por ejemplo, L'Occitane o Un Homme de Lagos. ¿Qué tal la experiencia? Fue un éxito, de verdad, un éxito, un estrés enorme, pero un éxito, porque las mujeres no se esperaban una, quizás talleres así de calidad, porque lo más importante es de trabajar con talleres de calidad, porque para mí el Languedoc, para mí y para todo el mundo, el Languedoc es una maison muy francesa también, pero con una clase, con un poquito lujosa, entre comillas, pero con una comida buena. Y también me ha gustado la idea de trabajar con personas de calidad también, como L'Occitane, como Non Lagos y todo. Y la gente, se está un éxito, porque la gente ha aprendido cosas sobre, por ejemplo, la piel, o también cosas sobre cómo hacer un ramo de flor con un Non Lagos, por ejemplo. ¿Y nos puedes adelantar algún detalle, Marí, sobre la próxima cena que estáis preparando? Que si no me falla la memoria, debe ser este mes, sobre el día 24, ¿no? Miércoles 24. No, es el 10 de marzo. Ah, el 10 de marzo. Sí. Es una vez cada mes. Y normalmente es el segundo mes, el segundo miércoles de cada mes. Ah, bueno, pues entonces la información que teníamos estaba errada, porque decía que era el último miércoles de cada mes. No, es el segundo miércoles exactamente. Y el 10 de marzo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una vidente, vamos a tener una persona que hace asesoría de imagen para dar consejos. Vamos a tener también una maquilladora que va a trabajar con los productos de Guerlain. Guerlain, se dice en español más. Sí, sí. ¿Y qué más? Quizás el ramo de flores, pero eso no es seguro. Y también un taller de cócteles. Cómo hacer cócteles y cuando tenemos invitados en casa, hacer cócteles que cambian un poquito. Cómo ser buenos anfitriones también en casa, o anfitrionas en este caso, ¿no? Sí. Además, Marí, me ha llamado mucho la atención esto que me comentas de la vidente. ¿Qué va a venir? ¿Una mujer que trabaja con las ciencias ocultas? Sí, es una mujer que de verdad es su hobby. Es decir, que no es su trabajo, le gusta eso, hace esto desde que tiene 12 años. Entonces no puedo hablar mucho de ella, es decir, que no es su trabajo. Y hay un número de plazas un poquito limitadas, porque son solamente 10 personas que pueden ir. Pero voy a intentar que ella viene cada sesión. Ah, perfecto. O sea que además las plazas de esta cena especial son limitadas siempre, Marí. La cosa es que normalmente me gustaría limitar las plazas a 40 personas. Cena. Digo eso porque la cosa muy importante para mí también y para es el restaurante. La comida, que el servicio sea bueno, como siempre, la comida buena, y que tenemos como una fluidez en el servicio y en todo. Y yo no puedo dar a mis clientas o a mis clientes un servicio malo, ¿sabes? Y con los talleres. Quiero que todo sea bueno. Entonces prefiero privilegiar, no sé si dice eso, pero así, el servicio y la comida y tener menos gente. Que prime la calidad, ¿no? No la cantidad en este caso, ¿no? No, lo más importante es la calidad. Pues nosotros desde aquí, desde las filias de Lilith, también, Marí, invitamos a todo el mundo que se acerque a la Maison du Languedoc Roussillon, al carrer Pau Clarís 77, muy cerquita de Plaza Urquinaona, de aquí de Barcelona. Así que nada, un saludo y muchísimas gracias por atendernos, Marí. A ti, muchas gracias. Suerte. Un saludo, adiós. Esteu escoltant les filles de Lilith. Arriba el nostre temps de tertúlia i, com deia a l'inici del programa, avui intentarem demostrar que la frase "això és cosa d'homes" està bastant obsoleta. Avui de debò que intentarem sortir d'aquí del programa amb una visió bastant positiva. Així que m'he fet acompanyar de tres dones amb trajectòries laborals i professionals molt lligades a la tradició masculina, però podríem dir que les nostres convidades són una mostra que, per sort, la societat està canviant. I de quina manera?

ens quedem allí amb la manteta i amb l'estufeta i anem de compres, això, assequibles. Això que és el que ens agrada. I a més, ara que estem de rebaixes, Anna, vull dir, suposo que els outlets, els descomptes encara seran més sucosos. Clar, sí, és descompte sobre descompte, o sigui que val la pena encara que sigui per mirar alguna coseta. Doncs som-hi per la primera parada de la nostra ruta, Anna. Doncs jo crec que hem parlat ja al programa algun cop de ByVip, crec que vam parlar l'altre dia. De fet, ara que em comentes això, no ve gaire a cuento, però és cert que el director de ByVip va aparèixer fa poc a un programa aquesta setmana, un programa d'Antena 3, El Secreto. Ah, sí, és veritat, saps? Ho vaig veure que ho anunciaven a un altre programa d'Antena 3. Sí, sí, doncs em vaig recordar de tu i dic, ai, mira, ByVip, aquella empresa que ens va portar un dia l'Anna. N'hi ha que investigar, perquè després ja, quan se n'entera tothom, no té gràcia. Ben ric és el de ByVip, ja t'ho dic, també. Sí, no? Clar, és que a més em sembla que té diverses empreses d'aquest tipus. Bueno, doncs un altre paregut a ByVip és Privalia, que ja a tots els posen aquests noms tan estilosos i tan d'exclusivitat. Sí, tan exclusius. Sí, per a que no es noti tant que és això roba d'altres temporades, que és el que se basa l'outlet. Clar, perquè sembli una cosa més trendy, no? Clar, però bueno, com que ja està de moda tot això del moviment outlet i tal, està bé. Privalia més o menys el mateix sistema de funcionament que ByVip, o sigui, són campanyes que van canviant setmanalment, tu et enregistres allà i vas rebent al teu correu les alertes de que comencen les campanyes. I, bueno, està bé. A més, Privalia té una cosa molt interessant que em sembla que no té ByVip, que és que pots pagar via PayPal, que és això, o sigui, tu a través de PayPal enregistres el teu número de compte, ells et donen un codi i aquell codi actua com si fos el teu número de compte. Llavors, això significa que després, a l'hora de fer el pagament per la web, no tens que ficar les teves dades bancàries, només tens que ficar el codi aquell. O sigui que PayPal és l'intermediari, no? Sí, llavors és com una cosa més segura, perquè no estan les teves dades per allà pululant per la xarxa. Sí, això és el que importa molt a la gent que encara no s'atreveix o no ha fet el pas de comprar per internet. Sí, jo penso que un dels handicaps que té comprar per internet és precisament aquest, no? De dir, vale, jo estic ficant aquí el meu número de compte i a mi qui m'assegura que a l'altre costat de l'ordinador no n'hi ha un hacker i l'endemà em trobaré amb la targeta 0, no? Clar, que de totes maneres també pots anar pel carrer un dia de compres i que algú et robi la cartera, no? Sí, que desgraciadament passa. Són riscos que hem viscut, l'Anna i jo, no precisament a internet. No. I que poden passar a qualsevol lloc, però clar, la xarxa sembla que encara hi hagi més por a que et passi, sí, no? Sí, llavors a Privalia té l'avantatge aquesta de que pots pagar via PayPal, que és com el més segur, i pel que estan apostant totes les webs aquestes. Després, un altre, també així de nom exclusiu, que és Private Outlet. O sigui, tot és privat aquí, sí, no? Sí, perquè tot funciona amb la gràcia de que és un club privat i si no te'n registres, doncs no pots comprar. Per això dic jo que quan més gent s'entere, pitjor, perquè, clar, les campanyes volen. Clar, llavors, tu tens que estar ahí al loro. Clar, és que són peces o campanyes reduïdes, no? Sí, són campanyes que duren això una setmana. Llavors, ells t'envien un correu i et diuen aquesta setmana del tal al tal tindrem aquesta firma amb descomptes, normalment solen ser del 70%. Sí. I quan s'acaba la setmana, normalment s'acaben, o sigui, s'esgoten abans els productes que no... Que no pas la setmana, no? Pas no? La setmana. I doncs, això, quan s'acaba la setmana, doncs renoven i sempre tenen coses noves en allà. Un altre que també, però aquest dia és més funciona més com un outlet normal, com les tendes que tenim a peu de carrer. És Yux. Aquest jo sí que el conec per compra pròpia. Ah, molt bé. O sigui, sí, d'aquí, Anna, ens pots donar consells. Què tal? És YOOX. Ah, ens no, has parlat altres vegades. Doncs aquest està molt bé, val la pena entrar-hi, perquè, a més, tenen diverses seccions, no? Tenen dona, home, nens, i tenen una nova secció, bueno, aquesta jo no l'havia vist, que és de vintage. I ahir tens, doncs això, vintage, ja hem dit que són d'unes altres col·leccions, d'unes altres temporades, però en el temps. O sigui, ja anys 90, 80 i tal. I Yux sí que són primeres marques i, a més, d'importants, o sigui, dissenyadors reconeguts, amb renom i tal, i res, tenen descomptes que no són tant com els de Privalia, per exemple, o els de Vibip, que ja estem parlant d'un 70% de descompte, sinó que són més un 40, i a partir de 40 ja n'hi ha més. Déu-n'hi-do, també. Un 40 sí, sí. És un descompte sucós. Clar, i a més està bé perquè és això, si són primeres marques tipus Prada, Versace i algunes que se m'acudeixen ara, i que pots aconseguir gairebé a meitat de preu i és coses en les que val la pena invertir. Anna, i tu penso. Que has provat Dux, arriben les coses en bon estat? Arriben en bon estat, a més, si ve el... Això fa molta il·lusió, no?, quan compres per internet i et piquen el timbre i vas allà i veus l'home en el teu paquet i la veritat que bé, sí, arriben bé i, bueno... És el que importa, no?, que arribi. Sí, després ho pots tornar també en totes aquestes botigues, no?, a vegades. Sí, et fan... Això t'envien amb el mateix paquet, moltes t'envien ja la documentació necessària per a retornar-lo, o sigui que... I si no, anar allà sempre tenen la seva secció de quejas. I, peticiones. Sí, quejas i peticiones, i contesten molt ràpidament, informen del que tens que fer, o sigui que bé, bueno, jo no he tingut mai ningú problema, o sigui que no sé ben bé com funciona, però vamos, si t'ho posen allà serà perquè realment, vamos, a ells no els interessa, no, tampoc. Clar, no, suposo que la mala fama no els interessa, i a més és això, que els d'internet han de fer un sobreesforç també per aconseguir la clientela i que la gent s'animi a comprar a través de la xarxa, que penso que en mica ens anem animant, no?, de tota manera, Anna. Sí, jo crec que cada cop n'hi ha més gent que compra a través d'internet. Més això, coses de descompte, outlets que no són tan fàcils de trobar a peu de carrer, o fins i tot firmes que aquí no estan... Tot tenen, jo què sé, les tendes normals, tendes normals, les que visitem més assiduament, sí, tipus Mango, Topshop, totes aquestes, també te donen l'opció de comprar per internet. I, bueno, en Mango sol haver el mateix de la tenda de l'any passat, sí. Però, per exemple, a Topshop sí que aquí en Espanya no és una cadena tan popular com, per exemple, al Regne Unit, que és el seu, que és la seva central, i a la web sí que trobes moltes coses que després a la tenda no estan. Llavors, és interessant... Jugo amb aquesta part d'exclusivitat, sí. D'oferir un producte diferent, no? Clar, és interessant anar, mirar i... Escolta, jo què sé, si tens allí un capritxet que fa moltes ganes, doncs cliques. Val la pena. Aquí el problema és que no tens temps per pensar-ho, o sigui, és fer un clic, i com és tan fàcil, a vegades, doncs, pots caure se te'n pot anar la mà. A la compra compulsiva. Se te'n pot anar la mà, però bueno, això és també com el que diem a les rebaixes, no? Primer fer una llista o ficar-li un cap, sobretot. I on més podem anar a buscar o a comprar, en aquest cas, a través d'internet, Anna? Doncs una altra tenda, també tipus aquestes que estem anomenant, és la de Dress for Less. I és tipus Privalia, també té campanyes que van rotant, però després té unes altres que són marques fixes que estan en allà. Per exemple, Tommy, Mi 60, és com el outlet oficial d'aquestes marques. I està bé perquè, doncs, jo què sé, com són marques de prestigi o marques que són conegudes, doncs tenen allí varietat de coses i, a més, doncs en la qualitat de la firma que les avala, no? Doncs firmes a bon preu i no a la botiga del costat de casa, sinó encara més a prop, al nostre ordinador, a través de la xarxa, que podem trobar tots aquests descomptes sucosos que ens porta avui l'Anna amb la seva ruta d'outlets online. Fins la setmana que ve, Anna. Adéu, Laura. Quien te despierte cada mañana como un chiquillo pegando gritos frente a tu casa. Ya no estaré detrás de ti cuando te caigas, pero no creo sinceramente que te haga falta. No seré yo quien guíe tus pasos cuando te pierdas. Seguiré quemando noches frente a tu puerta. Ya no estaré para cargarte sobre mi espalda, pero no creo sinceramente.

dejadme nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas. Fins aquí el programa d'avui de les filles de Lilith, com sempre, amb l'objectiu de fer una miqueta més visibles a les dones i convertir-nos potser en una petita finestra per apropar-nos a aquesta realitat femenina, per cert. Així que us esperem la setmana que ve, homes i dones i tots aquells que ens vulgueu escoltar i apropar-vos per aquí, per les zones radiofòniques. Fins aviat.